medialni. Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport. Kolarzom kibicują Arche Nałęczów, Drutex, Lotto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, jest niedziela, 16 czerwca, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Lepiej od oczekiwań, kibice zadowoleni z pierwszego występu Polaków na Euro. Norwegia pomoże Ukrainie w zapewnieniu elektryczności. Muzułmanie w Polsce rozpoczęli obchody święta ofiarowania. To był dzień pełen emocji sportowych. Tysiące polskich kibiców oglądało mecz Polski z Holandią w Niemczech. Polaków nie zabrakło w strefach kibica, a w kraju gospodarzu Euro pojawili się też oczywiście na stadionie w Hamburgu, gdzie przed spotkaniem były sceny grozy. Mężczyzna z młotkiem dekarskim w jednej ręce i koktajlem Mołotowa w drugiej, kilkaset metrów od największej w Hamburgu strefy kibica, podszedł do policjantów i chciał ich zaatakować. Został postrzelony, trafił do szpitala, policja opanowała sytuację i mogła zacząć się gra. Wśród kibiców dominowali Holendrzy. Pomarańczowy 40-tysięczny marsz przez miasto przed spotkaniem mógł zrobić wrażenie, ale nie na polskich piłkarzach, którzy ruszyli do gry bez strachu dla faworyzowanego rywala. Bramka Adama Buksy rozpaliła polskich kibiców. Cieszyło mnie to, że w końcu od dawien dawna przeżywałem jakieś emocje, jakieś ciarki na plecach. To mnie cieszą najbardziej. Holendrzy jednak wyrównali jeszcze przed przerwą. W końcówce zadali decydujący cios. Polakom nie starczyło czasu, by doprowadzić do remisu. Grali dobrze, ale generalnie szkoda, że nie dowieźli remisu. Zagrali dobrze. Ponad oczekiwania. Komentowali w Berlinie polscy kibice, którzy zapowiadają, że i stadion, i strefy kibica będą też biało-czerwone w piątek, gdy właśnie w stolicy Niemiec Polska zagra z Austrią. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. A podczas meczu Polska-Holandia doszło do ataku cyfrowego na TVP. Dyrektor TVP Sport poinformował na portalu X, że około 15:00 Telewizja Polska odnotowała atak DDoS przeprowadzony z adresów IP zlokalizowanych na terenie Polski. Norwegia dostarczy Ukrainie pomoc w wysokości ponad 100 milionów dolarów na naprawę struktury energetycznej i zapewnienie elektryczności w tym kraju przed zimą. Według najnowszych szacunków rządu ukraińskiego, rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy od zimy zmniejszyły o połowę produkcję elektryczną w kraju. Rosja przypuszcza systematycznie zmasowane ataki, by sparaliżować sieć energetyczną, ale władze Ukrainy pracują w dzień i w nocy, aby utrzymać podstawowe zaopatrzenie ludności w prąd, oświadczył premier Norwegii Jonas Gahr Støre, cytowany w komunikacie. Dodał, że prowadzone są bezpośrednie rozmowy z Ukrainą w sprawie jak najskuteczniejszego wykorzystania tych funduszy. Według Norwegii zdecydowano już, że ponad 11 milionów dolarów zostanie przeznaczonych na naprawy w obwodzie charkowskim, poważnie dotkniętym przez ostatnie ataki rosyjskie. Zostaną tam zainstalowane panele słoneczne, m.in. w oddziałach położniczych. Ulicami wielu polskich miast przeszły dziś marsze dla życia. Marsze mają pokazać, że rodzina to nasza chluba, mówiła współorganizatorka marszu w Katowicach Katarzyna Malcharczyk. Warto właśnie zakładać rodzinę, mieć dzieci, warto bronić tego życia. Dla nas samych to jest też takie umocnienie, bo cieszymy się też swoją obecnością i idziemy razem i jest wesoło i kolorowo. Tegorocznym marszom towarzyszyło hasło Zjednoczeni dla życia, rodziny i ojczyzny. Muzułmanie rozpoczynają obchody święta ofiarowania, czyli Kurban Bajram. To jedna z dwóch najważniejszych uroczystości wyznawców islamu. Polscy Tatarzy spotkali się przed południem na modlitwach, m.in. w meczetach w Białymstoku, Kruszynianach i Bochonikach. Złożyli także tradycyjną ofiarę ze zwierząt. Kurban Bajram to dla polskich muzułmanów przede wszystkim czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. I okazja do spotkania rodziny bliższej, dalszej, tym bardziej, że my wszyscy tak naprawdę się znamy. To jest modlitwa, kto może się modli. Później jest rozdawanie sadogi, kurban, a później się w domach spotykamy z najbliższą rodziną i spędzamy czas razem i to jest najważniejsze. Zbieramy się wszyscy. Moja cała rodzina zjechała się z Belgii, z Anglii, z Polski, zewsząd. Zostajemy u mojej mamy, świętujemy. To jest największe święto z dwóch świąt naszych. Maciej Szczęsnowicz, przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Bochonikach. Czterydniowe to jest święto, radosne święto, pod hasłem podlaskie dni bajramowe. Jest bardzo dużo ludzi. My chcemy podtrzymać tradycję, tak jak nasi dziadkowie bili tutaj przy meczecie. My też chcemy co roku to powtarzać. Państwo polskie pozwoliło ubój rytualny raz w roku na sprawy religijne można bić. Pierwszy z czterech dni świętowania Kurban Bajram we wspólnocie muzułmańskiej w Bochonikach zakończy tatarska impreza integracyjna. To był serwis Trójki.

Dobry wieczór Państwu. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na spotkanie z muzyką w audycji Dym na wodzie. Zaczynamy od nowej płyty rockowej supergrupy Black Country Communion. Tell me what you read. Gdy Glenn Hughes, Joe Bonamassa, Derek Sherinian i Jason Bonham zakładali 15 lat temu Black Country Communion, mieli plany na 2 albumy studyjne i trochę koncertów, no bo każdy z nich był już zaangażowany w inne projekty muzyczne i miał swoją pozycję na rynku muzyki rozrywkowej, a teraz gitarzysta Joe Bonamassa wciąż rozwija z sukcesami swoją solową karierę. Perkusista Jason Bonham także nie narzeka na brak propozycji zawodowych. Najbardziej zainteresowany utrzymaniem tej supergrupy wydaje się być wokalista i gitarzysta basowy Glenn Hughes i to on dba przede wszystkim o nowy repertuar. No i oto po 7 latach przerwy doczekaliśmy się 5. studyjnego albumu Black Country Communion. Kompozycje są nadal interesujące, realizacja nagrań wybitna i chwilami jest bardzo cepeliniaście. Rockowa supergrupa Black Country Communion z albumu numer 5. Duch ołowianego Zeppelina, mam takie wrażenie, unosi się nad tą płytą. Program trzeci, Dym na wodzie. Zajrzymy teraz oczami wyobraźni do studia, w którym pół wieku temu nagrywał bardzo popularny wtedy wykonawca. Oh, Znają państwo artystę i znają państwo te piosenki. Z czym zatem mamy do czynienia? Na fali popularności płyty Band on the Run zespół Paul McCartney and Wings w ciągu 4 dni sierpnia 1974 roku zbierał się w londyńskim studiu przy Abbey Road i nagrywał swoje piosenki, te najnowsze i te starsze, a nawet niektóre utwory z repertuaru zespołu The Beatles. Nagrywał je w formule w studiu, ale na żywo i ta cała sesja była też filmowana. W zamierzeniu to miał być film dokumentalno-muzyczny, ale ostatecznie zarejestrowany wtedy materiał wylądował na półce i to na długie lata. Film wydano dopiero w 2010 roku w archiwalnej serii McCartneya, a komplet nagrań dźwiękowych dostajemy dopiero teraz na płycie zatytułowanej One Hand Clapping Sessions. Muzyka ze studyjnego koncertu Paula McCartneya została wreszcie oficjalnie wydana po 50 latach. Trwające od jesieni ubiegłego roku, bo wtedy wyszła płyta Bent on the Run, czy wyszła 50 lat temu, w 74. Więc trwające obchody tego 50-lecia będą miały także bardzo ciekawy polski akcent. Oto na tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit w Łodzi zostanie zaprezentowany specjalny koncert, na którym piosenki Paula McCartneya zaśpiewają m.in. Gaba Kulka, Agata Karczewska, Tomasz Makowiecki, Łukasz Lach i Maciej Werk. To będzie drugiego dnia festiwalu Sound Edit, czyli w sobotę 26 października. 1, 2, 3, 4. Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. And you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Jeszcze raz Paul McCartney z grupą Wings z sesji One Hand Clapping. Na saksofonie zagrał Howie Casey. Program trzeci, audycja Dym na wodzie. Zaglądam do muzycznego kalendarza, a w nim 52 lata temu, co do dnia, David Bowie wydał swoją najważniejszą chyba płytę. We'll be right back.

David Bowie. 52 lata mijają od wydania jego najważniejszej płyty długogrającej, long playa, jak to się wtedy mówiło. Dym na wodzie w programie trzecim Polskiego Radia. Sięgam teraz po nagrania z polskiej półki. Oto Julia Pietrucha napisała nową piosenkę. W tworzeniu melodii pomogła jej Marta Zalewska i obie zaśpiewały w nagraniu Nic złego. Tam, gdzie ja zaglądam, kiedy nikt nie patrzy, siedzisz sam. Pod nosem uśmiech, znam cię na tyle długo, by wiedzieć jak usłyszeć, co naprawdę w tobie gra. Mamy pakt stać obok siebie, zwłaszcza gdy się nie wiecie. Siądź i opowiedz, bo to masz mnie przy sobie. To nic złego. W żywocie posiedzimy, dam ci ochłonąć chwilę, pobędę obok. To nic złego, nic złego. Trochę pogmatwany stał się świat. Widzę nas tak samo chaotycznych i pogubionych. 3, 2, 1. Nie pozwól, bym pytała, gdzie jest raz. Mamy czas stać obok siebie, zwłaszcza gdy nam się wiecie. Siądź i opowiedz, bo to masz mnie przy sobie. Nic złego, nic złego. Przy wodzie posiedzimy, dam ci ochłonąć chwilę, bo będę obok. Nic złego. Julia Pietrucha i Marta Zalewska w autorskim nagraniu Nic złego. Czy pamiętają Państwo zespół Toni? Prezentowałem niedawno taką leśną piosenkę, a teraz mam wiadomość, że zespół Toni wydał swój debiutancki album. Korzenie, taki tytuł nosi debiutancki album pięcioosobowego zespołu Toń, który swoje nagrania opisuje jako muzykę z pogranicza snu i jawy, otoczoną mrocznym nimbem z pozytywnym jednak przesłaniem. Wydane wcześniej single prezentowały się bardzo ciekawie i taka też jest cała płyta. Oto nagranie tytułowe Korzeń, zespół Toń. Dym na wodzie powróci po północy. To promocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce już w najbliższy.